harmonogramem pracy. Zapłacisz tylko 2699 zł i otrzymasz kartę o wartości 200 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą! Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje oświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 18 to już minęła. Zaczynamy trzecią, ostatnią godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyżga, czas na serwis. Justyna Mączka. Poseł Platformy Stanisław Gawłowski już na wolności. Wyszedł po wpłaceniu 500 000 złotych kaucji i powtarza, że jego sprawa jest sprawą polityczną. Marszałek Pomorskiego apeluje do ministra gospodarki morskiej o wsparcie akcji, która ma zapobiec katastrofie ekologicznej w Zatoce Gdańskiej. Wystawa zdjęć wykonanych przez osoby bezdomne na krakowskich plantach. Sekretarz generalny PO Stanisław Gawłowski opuścił areszt śledczy w Szczecinie. Sąd zgodził się, żeby polityk wyszedł po wpłaceniu kaucji, a rodzina zapłaciła 500 000 złotych. W rozmowie z dziennikarzami po wyjściu z aresztu Gawłowski powiedział, że znalazł się tam za sprawą i z powodu Jarosława Kaczyńskiego i Joachima Brudzińskiego. Mówił, że w dokumentach, które ma prokuratura, nic nie ma i że stał się elementem gry politycznej. Ja zakładam, że ta sprawa w następnej kadencji w tej sprawie będzie powołana komisja śledcza i że komisja śledcza będzie wyjaśniać działanie prokuratury i będzie wyjaśniać, kto był prawdziwym inspiratorem i kto naprawdę pociągał za sznur. A prokuratura już dziś składa zażalenie do sądu apelacyjnego w Szczecinie na decyzję o wypuszczeniu posła PO. Sędzia Janusz Jaromin. Sąd apelacyjny ma 7 dni na rozpoznanie wniesionych zażaleń. Podejrzani nie będą zawiadamiani. Ewentualną decyzję o ich udziale może ewentualnie podjąć sąd. Poseł Stanisław Gawłowski na razie ma 5 zarzutów, w tym korupcyjne. Prokuratura nie wyklucza postawienia kolejnych, a chodzi o lata, gdy pełnił funkcję wiceministra ochrony środowiska w rządach PO-PSL. Marszałek województwa pomorskiego apeluje do ministra gospodarki morskiej o pomoc finansową. Chodzi o akcję, która ma zapobiec wyciekowi do wód Zatoki Gdańskiej nawet 1,5 miliona litrów paliwa z niemieckiego tankowca, który zalega na dnie. Ekolodzy przy współpracy z naukowcami chcą zorganizować akcję oczyszczania zbiornika tankowca Franken. Marszałek Mieczysław Struk. Następuje korozja wraku, która jest co do dużo kryć tykającą bombą ekologiczną. Jeśli miałyby nastąpić w najbliższym czasie jakiekolwiek wycieki tego paliwa do Zatoki Gdańskiej, no to bardzo się tego obawiamy. W wielu przypadkach to byłyby straty nieodwracalne, bo one objęłyby i środowisko ryb, w tym śledzia, łososia szlachetnego, i siotra zachodniego czy dorsza, ale także naszych pięknych plaż położonych na terenie Półwyspu Helskiego, Zatoki Gdańskiej, czy też Mierzei Wiślanej. Niemiecki tankowiec leży na dnie Zatoki Gdańskiej od 73 lat. Ekolodzy i naukowcy po przeprowadzeniu niedawno ekspedycji badawczej orzekli, że katastrofa ekologiczna to jest kwestia czasu. Uchodźcy, którzy wyjeżdżają na wakacje do swoich krajów, nie będą już mogli wrócić do Włoch, zapowiedział to włoski minister spraw wewnętrznych. Matteo Salvini mówi, że chodzi o tysiące osób, które otrzymały azyl w jego kraju.

I bardzo chciałam podziękować. No wielkie dzięki, naprawdę, strasznie jestem szczęśliwa. Gratulujemy. Proszę sobie zapisać, szanowni państwo, 71 335. Daście zapisać i od razu wykorzystać. Wysłać SMS w treści imię, nazwisko, adres do korespondencji, bo oto brzmi nasza płyta tygodnia. Albo inaczej dwa. Taki jej tytuł. Piotr Zioła teraz. Nie mamy skrzydeł. Otwieram oczy. Obiecał coś tobie i sobie. I tak przy pierwszej okazji znowu to zrobię. Nie mamy skrzydeł, by latać, a mimo tego to nasz cel. Nie chcemy wracać w tyle niewartych tego miejsc. Wyżej od świata, gdzie ciszej jest. Życie ma inną treść, łatwiej o sedno i sens. Podaj mi rękę, a wskażę ci drogę. Powiek przypływa do ciała. Pani Beata Bolesławiec, pan Sebastian Szczekociny. Tam właśnie do tych państwa trafi płyta tego dnia. Gratulujemy. Prawie 14 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Od kilku dni nie cichnie sprawa potężnej, przypominającej zamek krzyżacki, budowli powstającej w Stobnicy, w sercu Puszczy Noteckiej. Skąd tak wielkie zainteresowanie inwestycją poznańskiej spółki DJT i to akurat teraz, mimo że przygotowania do niej rozpoczęły się już 9 lat temu, dotąd nie przeszkadzała ani lokalnym urzędnikom, ani ekologom, choć w tym miejscu miał kiedyś powstać rezerwat. W pierwszych internetowych doniesieniach było mnóstwo radia Erewanie. A to budowla powstawała na jeziorze Stobnica, które owszem jest, ale w okolicach Chodzieży, a to strugę Kończak ktoś dumnie nazwał rzeką. Ktoś nawet wplutł w sprawę nieżyjącego biznesmena, który niczym Elvis wcale nie umarł. Z czasem jednak zaczęły przebijać się fakty. Wiceburmistrz Obornik Piotr Woszczyk. Inwestor złożył wniosek w 2009 roku. I procedura ruszyła. W 2010 roku zmieniła się władza. Burmistrzem Obornik został Tomasz Szrama. W tym czasie na poziomie gminy inwestor miał już wszystkie zgody i procedura przeskoczyła na szczebel powiatowy. Mimo to nowy burmistrz kazał jeszcze raz wszystko sprawdzić, powiadomić kogo trzeba, a nawet kogo tylko można. Wysłałem do wojewody, do marszałka, do starosty, do sztabu wojskowego, do ABW. Znaczy, są takie procedury, że plany miejscowe o dużym znaczeniu jest część organów, gdzie trzeba wysłać, a część, gdzie można wysłać. My skorzystaliśmy z tego, że chcemy to dokładnie sprawdzić, więc wszędzie wysłaliśmy. Wszystkie opinie były pozytywne, a zatem po uzyskaniu odpowiednich dokumentów z powiatu i województwa budowa mogła ruszyć. I 3 lata temu tak się stało. Aż tu nagle, po tych 3 latach, okazuje się, że obiekt powstaje w sercu Puszczy Doteckiej i że zdemoluje ekosystem. Na wypływie Stawu jest zlokalizowana mała elektrownia wodna. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w starostwie Ewa Durasiewicz. Patrząc w kierunku ujścia, to po lewej stronie jest przepławka dla ryb, która pozwala rybom na przemieszczanie się. To jest stale otwarte. Środowisko stało się bogatsze, ponieważ taki duży staw 100 hektarowy to daje możliwości również dla innych gatunków, tak? Takich, które żywią się rybami. Powiatowy nadzór budowlany w Obornikach przeprowadził kontrolę. I okazało tyle, że obiekt jest realizowany zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Mówi szefowa wydziału Danuta Wojtkowiak. Na pytanie, dlaczego fotografie z powietrza pokazują budowę większą niż teren pod nią wyznaczony na mapach publikowanych przez Geoportal, odpowiada. Jest usypany materiał pod zaplecze budowy, czyli materiał, sprzęt i obiekty tymczasowe. A szefowa wydziału budownictwa w starostwie Karolina Bak dodaje. Ta część, która wykracza poza linię rozgraniczającą budowy. Zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę w ciągu 30 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie musi zostać rozebrane. Brak uchybień potwierdza także powiatowy geodeta Wojciech Pawlik. Budynek według informacji operatu, który został złożony i przyjęty do zasoby, został wytyczony zgodnie z pozwoleniem na budowę i lokalizacją tam zatwierdzoną. Wicestarosta Andrzej Okpisz zwraca uwagę na inny problem. Prawo budowlane jest tak skonstruowane, że wiąże ręce samorządowcom i jeżeli inwestycja jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego i jeżeli dokumenty posiadają wszystkie decyzje i pozwolenia, to tak na dobrą sprawę my nie możemy odmówić wydania pozwolenia na budowę. A co na to mieszkańcy Stobnicy? Wiemy, co tu się dzieje. Wszystko, ktokolwiek panu tutaj powie, to będą wszystko plotki. Ja, że tak powiem, plotkami się nie interesuję, ale to wszystko to będą takie po prostu głupoty. Ja wiem, że macie za takie zadanie, jakie macie, ale my po prostu nie wiemy, nie, co tu się dzieje. Jedni mówią, że zamek, drudzy tam mówią, że dom wielorodzinny. Rozmawiają, ale nie, są przeciwko. Nikt nie jest przeciwko, mówi nawet coś się będzie działo, że Stobnica będzie piękna, mówi to, że będą turyści więcej przyjeżdżać. A głos w sprawie inwestycji zabrało także Ministerstwo Środowiska, które zamierza skontrolować proces wydawania pozwoleń. A jak podaje lokalna prasa, podejrzenia może budzić udział w sprawie ekologów. Informacje o zamku na wodzie zebrał na miejscu Andrzej Ciborski z Polskiego Radia w Poznaniu. Tu program Trzeciej Polskiego Radia. I Save the World Today już teraz w Trójce. Eurythmics. Monday finds you like a bomb. It's been left ticking there too long. You bleeding. Some days there's nothing left to learn from the point of no return. You're leaving. Hey, I saved the world. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 22 minuty po 18. Zapraszamy do Trójki. In Between, czyli Pomiędzy, to projekt Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. Jego uczestnicy, 12 młodych ludzi, wyjadą na europejskie pogranicze, by porozmawiać ze świadkami historii. Chcą zdokumentować opowieści, których nie można przeczytać w podręcznikach. Uczono mnie, jakby historia była niekwestionowanym faktem, ale historia to znacznie więcej. Luka, student z Triestu. Chcę wiedzieć, jak ona powstaje, jak opowiadają ją ludzie, którzy doświadczyli pewnych wydarzeń i widzieli je na własne oczy. Historia jest wielobarwna i nie wierzę w jedną prawdziwą narrację o wielkich zwycięzcach i zdrajcach. Aurelia, studentka z Prisztyny. Chcę odkryć, co znajduje się w szarej strefie. Dlatego dla mnie najlepszym sposobem, żeby poznać historię Skalicy, są rozmowy z jej mieszkańcami. Projekt dotyczy pogranicz europejskich. Rafał Rogulski z Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, organizator projektu. Pogranicz w rozumieniu bardzo szerokim, czyli zarówno tych miejsc, gdzie dzisiaj przebiegają granice pomiędzy państwami, ale również miejsc, w których kiedyś te granice przebiegały. Cel tego jest taki, żeby ci młodzi ludzie kontaktowali się z mieszkańcami pogranicz, żeby robili z nimi wywiady, oglądali te miejsca i zyskiwali wrażliwość na wpływ procesów historycznych na życie ludzi w różnych miejscach Europy. Dostaliśmy w tym roku 80 aplikacji ze wszystkich krajów europejskich. Karolina Dziełak, koordynatorka projektu. Wybraliśmy 12 osób, które mają niezbędne kompetencje językowe i napisały aplikacje, tłumacząc, dlaczego chcieliby wziąć udział w projekcie. To są osoby z Kosowa, Serbii, ze Słowacji, Czech, parę osób z Polski, Rosja, Węgry, czyli głównie Europa Centralna. Uczestnicy będą opierali się na historii mówionej. Na czym polega ta metoda badawcza? Historia mówiona pozwala dotrzeć do doświadczeń ludzi. Doktor Tomasz Rakowski, antropolog. I odkryć fakt, że ta historia mogła i może wyglądać zupełnie inaczej. To jest rzecz, o której naprawdę trudno jest się dowiedzieć z podręczników historii. A jak zdobywane są takie informacje? W takim spotkaniu twarzą w twarz, człowiek z człowiekiem, pozwala ten kontakt na stworzenie unikalnej opowieści o wydarzeniach. Warto rozmawiać z tymi ludźmi. Ania, studentka z Poznania. Przede wszystkim dowiadywać się o tej historii, tej wielkiej historii, ale z tej mniejszej perspektywy, bo w zasadzie tylko te małe narracje budują jak puzzle, tą wielką układankę całej wielkiej, ogromnej historii, którą znamy. Czyli właściwie nie ma jednej historii. Nie ma jednej historii, myślę, że jest konflikt kilku różnych historii i żeby oddać sprawiedliwość, trzeba tych różnych historii słuchać. Uczestnicy projektu In Between pojadą m.in. do chorwackiej Rijeki i na pogranicze słowacko-czeskie. A sprawie przyjrzała się Martyna Wojtkowska. O tej sprawie już dzisiaj Państwo na antenie programu trzeciego słyszeli. 3 grudnia zagra w Krakowie Paul McCartney ze swoim nowym albumem. 7 września ukaże się jego najnowsza płyta. No, na tej płycie będzie m.in. ten utwór, który już odrobinkę Państwo znają. Come on to me. Przypominam, Paul McCartney w Polsce. 3 grudnia dokładnie w Krakowie. I saw you flash a smile that seemed to me to say so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? We'll be right back. Jak to zabrzmi na żywo, będzie można sprawdzić już 3 grudnia w Krakowie. Zapraszamy do reklamy. Czy wzięliśmy ręczniki? Nie, w końcu. A tę książkę, co prosiłam? Oj, też zapomniałem, no. Ale o mojej walizce pamiętałeś? No, tak. Na pewno? Chyba nie. Czy ty o czymkolwiek pamiętałeś? O sprawdzianie bezpieczeństwa w Toyocie. Już za 49 zł. Pamiętał również o dezynfekcji klimatyzacji z wymianą filtra węglowego Toyoty za 179 zł. Zapraszamy. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Widaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Widaron daje ci święty spokój na lata. A paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover? Wszystko z paragonu za Widaron. Kup dowolny produkt Widaron i wygraj święty spokój na lata. Szczegóły loterii na wygrajspokojnalata.pl. Polskie Radio oraz Stowarzyszenie Ludwika van Beethovena zapraszają na koncert The Orchestra of the Americas. Muzycy z 25 krajów Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej wykonają utwory Pendereckiego, Chavesa, Villalobosa oraz koncert fortepianowy Brahmsa. Zapraszamy do pawilonu koncertowego Sinfonii Warszawy przy ulicy Grochowskiej 272 w Warszawie. Czwartek, 19 lipca, godzina 19. Bilety do kupienia w kasie na godzinę przed koncertem. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 5 sekund będzie 18:30. Krótko o pogodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu na północnym wschodzie. Początkowo także nawet burze. Lokalnie na zachodzie kraju będzie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 12 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. W studiu jest już Wiktor Legowicz i jego gość. Audycja powstała przy współpracy Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej. Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Bardzo ważny projekt. 100 lat niepodległości, 100 lat przemian gospodarczych. Dziś kontynuujemy rozmowę o naszym przemyśle motoryzacyjnym i naszym gościem jest historyk motoryzacji Tomasz Skrzeliński. Witam serdecznie. Witam również, dzień dobry Państwu. Także kolekcjoner. Panie Tomaszu, Pana takie ukochane polskie auto. No, ukochane polskie auto. Warszawa, garbata. O! Babunia. Prawo jazdy robiłem na Warszawie. Ja też, którą objechałem w Europę. Już w końcówce działalności samodzielnej FSO. Drugim polskim pojazdem był Mikrus, z tym, że zgodnie z nazwą Mikrus był malutki. Ja mam 1,90 m prawie wzrostu. Nie mieścił się pan. Siłą grawitacji wsiadałem, ale przyjaciele musieli mnie wyciągać. No i polskie motocykle, no przedwojennym sokołem przejechałem Alpy na stulecie motoryzacji. Powojenną SHL-kę znalazłem gdzieś z rąk przodownika pracy Trójki Murarskiej budującego Stare Miasto. No troszkę się tego przewinęło. Z dużego kalibru jeszcze jeździłem Jelczem Ogórkiem. No tak. O polskiej motoryzacji przed wojną mówiliśmy w kwietniu. Teraz powiedzmy, jak ten przemysł rozwijał się po II wojnie. No cóż, po II wojnie, po był pierwsze... 48 rok, prawda? Po pierwsze nie było czym jeździć, bo była wielka ruina. Ale były ambicje, były również tradycje. I te tradycje spowodowały, że pierwszy star, tak potrzebny dla gospodarki, wyjechał w 48 roku, brał udział w jakichś pochodach, że jeszcze w 45 roku z części, z silnikami Villiersa budowano SHL-ki maluśkie z 100 cm, ale już w 47 roku był pierwszy polski Sokół 125 i wreszcie SHL-ka M04 w 49 roku. No, no i ale, samochody. Ale to były mała motoryzacja, samochody duże. Samochody duże nawiązano, przypomniano sobie, że przed wojną były piękne tradycje współpracy z Fiatem i w 1948 roku wskazano lokalizację i była koncepcja zbudowania wielkiej fabryki z pomocą Fiata właśnie. Natomiast nie bardzo to się podobało naszym braciom ze wschodu, którzy chcieli mieć jednolitą konstrukcję na wypadek jakichś, prawda, zagrożeń, żeby te same pojazdy czy takie same jeździły. Zerwana umowa z Włochami w 1948 roku spowodowała, że w 1950 roku na początku zmieniono te postanowienia i skierowano, tak powiem, w sposób nieco wymuszony wzrok na wschód. Otrzymaliśmy do produkcji, podobno nawet była to darowizna, licencyjny samochód GAZ 20 M20, czyli Pawiedę. Czyli Warszawa. I ta Pawieda jako pierwsza wyjechała 6 listopada 51 roku. Na tą okoliczność teraz się miłośnicy polskiej motoryzacji zbierają na placyku, który tam jeszcze przed FSO jest i te pojazdy się tam pokazuje, jakie były robione. I pan też tą swoją Warszawą jeździł tam. Jeździłem tą swoją Warszawą, pokazywałem ją jeszcze, była to ostatnia zachowana z garbata Warszawa z oryginalnym lakierem. No, z dużym sentymentem to wspominam. Dobrze, lata 90. Dlaczego FSO, ta fabryka nie odżywa? No, to jest trudne pytanie. Znaczy, pytanie jest proste, trudna odpowiedź. Bo FSO przeżywało okresy rozwoju. Fiaty polskie były eksportowane. Polonezy na ich bazie też miały swoje zalety. No jeszcze przedtem syrenki były. To była polska konstrukcja rzeczywiście, tak, taka jakby na uboczu, ale to przedwojenni konstruktorzy, jak inżynierowie Blimke, Werner, Panczakiewicz zbudowali coś takiego bardziej dla ludu. Warszawa była bowiem początkowo i droga, i przeznaczona tylko dla jakby urzędników. Natomiast w latach 90. No, Polonez już się starzał. Licencja Fiata widocznie się już jakby wyczerpała, chociaż były jeszcze pojazdy pośrednie typu Fiat 127, 131, 132, 128. To były bardzo małe i tak dalej. No, był montaż. No i widocznie Tygrysy Wschodu wtedy pokazywały pazurki, w związku z tym była kooperacja z DU. Ja pamiętam, no i na to bardzo liczyliśmy. Tak, ale ja pamiętam ten okres, kiedy wchodzili Koreańczycy do FSO. Rozmawiałem z kilkoma pracownikami, przyjaciółmi od starej motoryzacji, gdy tam pracowali. Oprócz spraw ekonomicznych, bo chyba jak się nie wie, o co chodzi, to o te pieniądze chodzi. Ale również rażąca różnica w mentalności dwóch narodów. Koreańczycy mieli inne wymagania, Polacy mieli inne przyzwyczajenia. To wiem, że się Koreańczycy na to bardzo skończyło. Próbowali narzucić. No, swój styl pracy, tak sądzę. I to się jakoś nie udało. No, jednocześnie duże powierzchnie prawdopodobnie były w pełni wykorzystywane, no bo to był w zasadzie montaż tych samochodów, a nie taka pełna produkcja od początku do końca. Pamiętam, jak Opel wchodził na jakieś linie produkcyjne, Opla były w FSO już robione, no a potem to już było tylko z górki niestety, czyli coraz gorzej. No i skończyło się na tym, że w tej chwili w FSO nie ma nic. Nie ma nic, są rozparcerowane hale produkcyjne, albo świecą pustkami, albo są tam jakieś małe firmy, firmiki, magazynki. No, zostały instytuty, Instytut Transportu Samochodowego, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, no to tam jeszcze ta kadra troszkę pracuje na Jagiellońskiej, no ale to są już tylko wspomnienia. Tak, Volkswagen za to zainwestował w Wielkopolsce. No właśnie, jest do dzisiaj. A patrząc na te sukcesy gospodarcze w Polsce, no to Opel zainwestował też w Gliwicach, no a również no, ta współpraca, która była kontynuowana, my patrzymy w tej chwili. Fiacie nie zapomnijmy. Patrzymy również na zazdrością na naszych sąsiadów, kiedy Dacia potrafiła się dogadać i przypomnieć sobie kontakty, kiedy Skoda robi fantastyczne pojazdy, no a u nas to jakoś tak troszkę. No żałowałeś. Dlaczego? No właśnie, nie wiem. Nie wiem. Ja jestem kolekcjonerem i troszkę, jak pan zauważył, historykiem, natomiast rozwój tego wszystkiego to jakby nie moja broszka. Może pieniądze. Dobrze. Panie Tomaszu, staliśmy się czołowym producentem części motoryzacyjnych. No i dobrze, tylko że nie do polskich samochodów. No nie do polskich samochodów. No chociaż, no, wiem, Solaris, prawda, to są też sukcesy. Bardzo to jest trudno określić. Motoryzacja generalnie rozwija się bardzo dynamicznie. To nie są procesy, które trwają latami. Nowe pomysły, nowe patenty, nowe rozwiązania, nowi ludzie, również kształceni w różny sposób. Mamy na pewno wspaniałych konstruktorów i wspaniałych inżynierów. Powiem tylko, że takie dam jedno nazwisko, a to dwie osoby. Inżynier Schweiz budował polskie Leopardy i Gepardy. Jego syn Maksymilian jest dyrektorem technicznym w angielskiej firmie Aston Martin. No, rozwijamy motoryzację jakby cudzą. Teraz bardzo dużo się mówi o elektrycznym samochodzie. Czy może powstanie właśnie polska konstrukcja? Jest specjalna grupa robocza. Dochodzą do mnie takie informacje. Są grupy, które by te pojazdy miały tutaj do Polski wprowadzić. No, ale czy dogonimy Teslę, tego nie wiem. Tu niestety jest bardzo szybki postęp i zanim się ktoś decyduje na jakąś decyzję, to już ta decyzja bardzo często jest nieaktualna. Ale tak, Węgrom się na przykład też bardzo udało. No tak, no nie znam tych metod podejmowania szybkich decyzji i słusznych decyzji trafionych. Jest to dopiero będziemy wyciągać wnioski za parę lat, dlaczego tak się stało. Ale jest szansa według pana, że kiedyś wyprodukujemy taki porządny osobowy samochód? Nie, ciężko mi jest przewidywać przyszłość. No, boję się, że przy tej sytuacji, kiedy jest również rynek rządzi tym wszystkim, to będzie tak jak teraz, czyli będziemy jeździć samochodami importowanymi jednak. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był Tomasz Skrzeliński. Dziękuję bardzo, Wiktor Legowicz. Bardzo ważny projekt. Audycja powstała przy współpracy Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej. Partnerem audycji był Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Have a Trzeci Polskiego Radia, 16 minut pozostało do 19. Reportaż w Trójce. Roberto Polce od wielu lat mieszka w Polsce. Jest Włochem, ale świetnie mówi po polsku. Zaczął się uczyć naszego języka, bo zaintrygowała go wymowa słowa Łódź. Dziś jest autorem przewodników i oprowadza po Polsce innych Włochów. Zapraszamy do wysłuchania reportażu pod tytułem Włoskie wakacje po polsku, autorstwa Olgi Mickiewicz-Adamowicz. Tu od 2014 roku istnieje taki bardzo fajny budynek, Europejskie Centrum Solidarności. To miejsce właśnie, to co się wydarzyło tutaj w latach 80., to był powód do którego ja zdecydowałem się, żeby studiować polonistykę, żeby przyjechać do Polski. To były początki w ogóle mojego zafascynowania Gdańskiem. Podobno jest w środku takie miejsce, z którego widać całą panoramę stoczni. Tak, to na szóstym piętrze, oczywiście dla tych, którzy mają trochę więcej czasu i cierpliwości, bo czasami oprowadzam też grupy, które mają niestety no, 4 godziny na zwiedzanie całego Gdańska, to wtedy no, cudów nie robię. Ale ci szczególnie indywidualni mają więcej czasu, to wtedy zapraszam na szóste piętro i to wtedy naprawdę widać cały teren stoczni, można tam dużo opowiadać. Mają z wysokości, tak powiem, jakby możliwość dotykania tej historii, bo oni powtarzają to, że tutaj mogą dotykać bardzo ważnej historii XX wieku. My na szczęście mamy trochę czasu dzisiaj, więc możemy pójść no, zobaczyć. No. Chodźmy. Proszę bardzo. Roberto mówi o panu, że jest pan jego przyjacielem, że się panowie przyjaźnią. Tak, spotkałem go na jakimś przyjęciu i nikt nie mówił po włosku, poza mną. A Roberto jeszcze nie bardzo po polsku, także stąd zaczęła się ta znajomość. Był takim typowym, małym, czarnym Włochem. Też pewnie trochę się samotny jednak czuł. No. Facet, który pochodzi spod Rzymu, z takiej prawdziwej, chłopskiej rodziny podrzymskiej. Później się przeniósł do Mediolanu, no więc pewnie tutaj czuł się troszkę taki wyobcowany jednak mimo wszystko, ale nie, żadnych jakichś takich soczystych opowieści nie mam. Niestety, żałuję, nic się nie działo. Zawsze był facetem poukładanym, spokojnym, człowiek, który lubi to, co robi. No i myślę, że nie wszyscy Polacy tak kochają Polskę jak on. Szóste piętro. To miejsce uwielbiam, bo to tam widać całe główne miasto. Bo my jesteśmy teraz na dachu właściwie na dachu, tego budynku. Tu jest ogród. Szóste piętro. Taki taras widokowy. Tam dworzec, tam jest ten kościół, ten drugi, o Jezus, wstyd. Świętego Bartłomieja tutaj, tam świętej Katarzyny. No, a z drugiej strony zupełnie inny krajobraz, bo to już nie stare kościoły i kamienice. Są tereny już stoczni. chyba decydujący moment, kiedy ja oprócz Solidarności Gdańska, kiedy ja się zdecydowałem, żeby przejść z niemieckiego na polski, to było obejrzenie filmu Wesele Bajdy. Oczywiście były tam napisy. Ale mimo to, że były napisy, ja nic nie rozumiałem z tego filmu, bo nie mogłem rozumieć, bo nie znałem historii Polski i tak dalej, i tak dalej. A ja pamiętam tylko, że ja się nie nudziłem ani przez chwilę, a po drugie to miałem wrażenie, że to jest taki szalony naród w ogóle, to taki, nie wiem, żywiołowy, że tam naprawdę dużo się dzieje, ja nie rozumiałem co. I pamiętam, że po obejrzeniu tego filmu ja po prostu byłem pod takim ogromnym wrażeniem, że to wtedy postanowiłem, że ja muszę wreszcie poznać bliżej w ogóle ten naród, ten kraj, tę kulturę i ten język. Proszę tu na wesele, wszystkie dziwy, kwiaty, krzewy, pioruny, brzęczenia, śpiewy. Cóż to? Czar. Już pan wierzy? A czy wiesz, czym ty masz być? O czym tobie marzyć, śnić? Ja pracowałem w wydawnictwie wtedy i jeszcze chodziłem na niemiecki i pamiętam, że w wydawnictwie jedna moja koleżanka studiowała język i kulturę czeską. Między innymi chyba chodziła na jeden na rok na kursy języka i kultury polskiej, bo trzeba było tam zdać też egzaminy języków pokrewnych. Pewnego dnia, nie pamiętam jak to było, że ona mi mówiła, że słuchaj, to jest taki niemożliwy język, bo patrz tutaj, to jest takie słowo, pisze się loc, a wymawia się łódź. Tam pisze LODZ, dla nas to niemożliwe, że tak całkiem inaczej. To wtedy to też zrobiło na mnie wrażenie. To były lata 80., 84. rok, kiedy on tutaj przyjechał po raz pierwszy. Polska była wtedy inna. Pewnie było mu trudniej, choćby dlatego, że jeszcze tego kraju nie znał i nie mówił po polsku prawie w ogóle. Wtedy jak ktoś miał jednego dolara, to mógł wyżyć przez cały dzień. Cudzoziemcy byli rzadkością w Polsce. Także myślę, że było mu w sumie łatwiej, niż gdyby w tej chwili przyjechał. Ja mieszkałem w Akademiku Riviera wtedy i tam obok to było, niestety już nie ma, bo to była bardzo piękna architektura, komunistyczny superstan. I pamiętam, że ja tam chodziłem przerażony, bo tam były pewnego dnia naprawdę sam ocet i nic poza tym. A drugi dzień to był naprawdę, albo trzeci dzień tam kapusta, tylko kapusta, nic poza tym. I to były naprawdę ciężkie czasy. Ja pamiętam, że ludzie naprawdę byli wspaniali. Ja się zakochałem wtedy nie w Polsce, ale w Polakach w ogóle jako naród. Mimo wszystko ludzie nie tracili nadziei, mimo wszystko ludzie nie tracili w ogóle swojej ludzkości, pomagali sobie nawzajem i byli bardzo życzliwi nawet dla cudzoziemców, bo mogliby nie być, bo to wiadomo, to jak człowiek walczy codziennie, to może stać się dzikim albo agresywnym i tak dalej. Ja pamiętam, kiedy w latach 80. to byłem zdziwiony, że kiedy zapraszali mnie do domu, na stole pojawiało się wszystko. Po latach zrozumiałem, co to znaczy boso, ale w ostrogach. Napisał kilka przewodników. Miałem przyjemność pomagać czy redagować ten pierwszy taki o Polsce. Myślę, że to nieźle wyszło, bo nie jest to taki typowy przewodnik. Jest to raczej opowieść o Polakach, o Polsce, a nie tylko wyliczenie, ile tam gwiazdek ma jakaś restauracja. Jak charakteryzował Polaków? Polskę Polaków? Nie mogłem mu wytłumaczyć jednego, bo zawsze twierdził, że Polacy żądają, żeby zdejmować buty, jak się przychodzi do nich z wizytą. Ja mu tłumaczyłem, że to jest bardzo niegrzeczne, jeśli się komuś każe zdejmować buty, ale do dzisiaj mi nie uwierzył w to. A co jeszcze uznał za stosowne wytłumaczyć Włochom? To, że Polacy są przez, nie wiem, Finów czy Szwedów uważani za takich Włochów północnych. My jesteśmy znacznie bardziej uczuciowi, znacznie cieplejsi, otwarci. Przez parę lat pracowałem jako nauczyciel języka włoskiego. Od czasu do czasu tłumaczenie jakieś zrobiłem. Wtedy Polska już otwierała się na świat. To wtedy już wiedziałem, że to jest moje miasto i mój kraj. I to wtedy już miałem jasność, że chcę tu zostać. A 6 lat temu to był taki punkt zwrotny, bardzo ważny. To moja koleżanka z Warszawy, która jest przewodnikiem, pilotowała grupę i miała tutaj przewodniczkę czy przewodnika, nie pamiętam. I potem to, jak się skończył ten dzień, zadzwoniła do mnie, a chodź może z nami, chodź tam na kolację, jedziemy, to było poza Gdańsk, nie? Siedłem do autobusu i rozmawiamy parę słów, przedstawiłem się, a potem ona mówiła do mnie, błagam, opowiedz im coś o Gdańsku, bo dzisiaj to oprowadzenie było tragiczne po prostu. Ten przewodnik, ta przewodniczka, nie pamiętam, nic nie mówiła. Ona żartobliwie mówiła, stare miasto tak się nazywa, bo to jest bardzo stare. No to co z tym rodzaju. Naprawdę, oczywiście ona przesadziła, ale to mniej więcej było to. Dała mi mikrofon i zaczęła opowiadać co. Na końcu ona mówi, słuchaj, dlaczego ty nie przygotowujesz się, nie uczysz się, żeby pracował jako przewodnik? Mówię, nigdy nie myślałem. A to ona mówi, że byłbyś świetnym przewodnikiem. Pierwszy rok, pamiętam, że już dostałem pierwsze zamówienia jeszcze parę miesięcy przed zakończeniem kursu. Bo taka była potrzeba w ogóle tutaj przewodników w języku włoskim. E loro hanno un detto molto, molto importante che dice la colazione mangiala da solo, il pranzo dividilo con un amico, la cena lasciala ai nemici. Perché fa male, quindi lasciala ai nemici. Kotlet schabowy. Invece pierogi? Pierogi, pierogi. Pierogi, sì. Perché ieri proprio, ieri abbiamo mangiato 69, basta. Vabbè, avevamo mangiato l'angus ieri, perché non capivamo cosa c'era. Sì, sì, sì. Sì, sì. Con le fave. Zrobiłeś szybki przegląd polskiej kuchni tak, w połączeniu z historią. Tak. Historia, wszystko razem, bo to jest bardzo ważny element. Abbiamo scelto la Polonia, in particolare Varsavia, perché era una città che non conoscevamo e volevamo avere notizie di questa città del centro Europa, non dell'est Europa. Pani mówi, że właśnie wybrali Polskę i szczególnie Warszawę, bo to jest część Europy, której nie znali do tej pory i byli bardzo zaciekawieni, bo mówi się dużo o Polsce i wybrali właśnie stolicę tego państwa środkowoeuropejskim. Polska to nie jest państwo wschodnioeuropejskie, ale środkowoeuropejskie. Aiutatemi. Invece è grande, una città grande, piena di verde. Pensavo una città triste, invece è una città moderna, viva e bella. È molto pulita. Però è stata una piacevole sorpresa, perché io me la immaginavo veramente grigia, triste, e invece è bellissima, sia il vecchio che il nuovo. È molto, ma molto, molto bella. Nie myśleli, bo my nie myśleli, że Warszawa, że Polska to jest szare, biedne, smutne, a tutaj okazało się, że właśnie, że dużo zieleni, bo oni są pod wrażeniem, bo tak dużo zieleni i że wszystko jest tak piękne, wszystko tak czyste w ogóle. I giovani Polacy są bellissimi. Ona mówi, że młodzi Polacy są przepiękni. Donne e uomini. Kobiety i mężczyźni. Anche lei. Io dico più donne. No, on mówi, że bardziej kobiety. To mnie dziwi, że Włosi, których oprowadzam, po paru dniach, czasami nawet po paru godzinach, zaczynają się zwrócić do mnie, a wy Polacy tutaj, a wy i tak dalej, więc po prostu utożsamiają mnie z Polakami. Kiedy ja na przykład wychodzę z domu, zapominam coś i wracam do domu, to po prostu muszę siedzieć parę chwil, bo stałem się przesądny tak jak Polak. Czuję się no, więcej chyba niż pół Polakiem. Zastanawiacie się, do Gdańska, do Krakowa. Oczywiście ja polecam Gdańsk, ale to nie wiadomo. To jeszcze dzisiaj, jutro decyduję, dokąd dalej. To w takim razie miłej podróży. Do dziękuję bardzo. Grazie. Był to reportaż Olgi Mickiewicz-Adamowicz pod tytułem Włoskie wakacje po polsku. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Markiem? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Jeśli twój pies często się drapie, liże, ociera o meble lub gryzie łapy, nie ignoruj objawów. To może być alergia. Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się więcej. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, z tej strony Marek.